أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Nahl suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 77. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 77. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi İnşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratize etmek üzere ciddi bir gayretin, ciddi bir çabanın içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 77. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Göklerin ve yerin bilgisi Allah'a aittir. İşte şu anda bizler göklerle yer arasında bir hayat yaşıyoruz. Ama ne gökler konusunda ne de yer konusunda çok mükemmel bilgi sahibi değiliz. İnsanlar görebildikleri kadarıyla göklerle alakalı bir şeyler söylüyorlar. Görebildikleri kadarıyla yıldızlarla alakalı bir şeyler söylüyorlar. Ama o yıldızların ötesinde ne var ne yok bilmiyorlar. O yıldızlarda nasıl bir hayat var? O yıldızlarda Allah'ın ne tür varlıkları var? Onlar nasıl bir hayat yaşıyorlar, nasıl kullar var şu anda kimse bilmiyor. İkinci kat semada ne var ne yok kimse bilmiyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat semada, yedinci kat semayı kuşatan kürsüde, onu da çepeçevre kuşatan arşta ne var ne yok kimse bilmiyor. Allah diyor ki, وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Göklerin ve yerin bilgisi Allah'a aittir. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ Ve kıyamet saati de, kıyametin kopma işi de bir göz açıp yumacak kadar kısa bir süredir. Yahut ondan daha yakındır. Kıyamet saati bir göz açıp yumacak kadar bize yakındır. Hatta ondan daha yakın. Öyleyse şöyle bir soru sorulsa, bir kişiye en yakın şey nedir diye bir soru sorulsa, verilecek cevap kıyamet saatidir. Bize en yakın şey kıyamet saatiymiş. İnna Allahu ala kulli şeyin kadir. Şüphesiz ki Allah her şeyi takdir edendir. Her konunun ölçüsünü koyandır. Her şeyin ölçütünü vaz edendir ve her şeye güç getirendir. Her şeye kadir olandır. Vallahu ahrajakum min butuni ummahatikum. O Allah sizi analarınızın karnından çıkardı. Bir rivayete göre atamız Adem Aleyhisselam'ı cennetten yeryüzüne indiren Rabbimiz, Nuh Aleyhisselam'ın gemisini yeryüzüne indiren Rabbimiz, analarımızın karnından da bizi yeryüzüne indirmiş, dünya alemine çıkarmıştır. Bizim oluşumumuz konusunda, doğumumuz konusunda analarımız çok fazla meşakkat çektiği için, bakın bu ayeti kerimesinde Rabbimiz bizi analarımıza izafe ediyor. O Allah sizi analarınızın karnından çıkardı. La ta'lemune şey'a, siz hiçbir şey bilmiyordunuz. Hiçbir şey bilmez olduğunuz halde Allah sizi analarınızın karnından yeryüzüne çıkardı. Dünyaya geldiğiniz günü bir düşünün. Anlamanız mümkün değil de ama şu anda bizim gibi dünyaya gelen çocukları işte görüyoruz. Kendi dünya gelişimizi bilmesek de şu anda dünyaya gelmekte olan çocukların dünyaya geldiği günü görüyoruz, biliyoruz. Hiçbir şey bilmiyor. Ne kendisini tanıyor, ne babasını, annesini tanıyor, ne çevresini tanıyor, ne eşyayı tanıyor, ne dünyayı, ne hayatı, ne ölümü, ne ölüm ötesini, hiçbir şey bilmiyor. Ne bilgisi var, ne aklı var, ne çevresi var, ne kredisi var, ne imkanı var, ne fırsatı var. Allah sizi analarınızın karnından böyle hiçbir şey bilmez bir vaziyette dünyaya getirdi. Sonra وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ Sonra Allah size kulaklar verdi, gözler verdi ve de hissedecek, duyacak kalpler verdi. Yani Allah sizi adam etti. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Belki şükredersiniz diye. Belki Allah'ın verdiği bu nimetleri Allah'a kulluk yolunda kullanırsınız diye. Belki gözünüz de Allah'ın gör dediği şeyleri görür, kulaklarınız da Allah'ın kulak verin dediği şeye kulak verir, kalpleriniz de Allah'ın sevin, beğenin dediği şeyleri seversiniz diye. Yani Allah'ın size verdiği bu azaları Allah'a kullukta kullanırsınız diye, Allah'a şükredersiniz diye, Allah size işiteceğiniz kulaklar verdi, göreceğiniz gözler verdi, hissedeceğiniz, duyacağınız, duyumsayacağınız kalpler verdi. Peki niçin vermiş Allah bütün bunları size? Bütün bu verdiklerini Allah'a kullukta kullanasınız diye, Allah'a şükredesiniz diye. Peki Allah için söyleyin, Allah'ın size verdiği bu nimetleri nerede kullanıyorsunuz? Gözünüzü onun sahibinin istemediği şeyleri seyretmede mi kullanıyorsunuz? Yoksa onun görün bakın dediği şeyleri seyretmede mi kullanıyorsunuz? Kime kulak veriyorsunuz? Hangi sözlere kulak veriyorsunuz? Allah'ın ayetlerine mi kulak veriyorsunuz? Peygamber aleyhisselamın hadislerine mi kulak veriyorsunuz? Yoksa son derece gereksiz ve lüzumsuz bir yığın muzahrafata mı kulak veriyorsunuz? Allah size kalp vermiş. Kime açıyorsunuz kalplerinizi? O kalplerinizin en derinliklerinde kime sevgi veriyorsunuz? En çok kimi seviyorsunuz? Onu bir düşünün. İşte Allah sizi işitir kıldı, görür kıldı. Bakın Allah bir yığın görsel ayet yaratmış. Gökler bir ayet, yer bir ayet, yıldızlar bir ayet, güneş bir ayet, ay bir ayet, bulutlar bir ayet, rüzgarlar bir ayet, yağmur, kar bir ayet. İnsan bir ayet, dağ, deniz, balık, böcek bir ayet. Bütün bu ayetlerle mutabakat kurasınız diye Allah size göz vermiş görsel ayetleriyle ilgilenesiniz diye. Bir de Allah Kur'an'da binlerce işitsel ayet göndermiş kulaklarınıza yönelik. Bu ayetlerle de mutabakat imkanı sağlayasınız diye Allah size kulaklar vermiş ve gözünüzle elde ettiğiniz bilgileri, kulaklarınızla elde ettiğiniz bilgileri kalplerinize aktarıp da iman ya da küfür, kabul ya da ret adına kalplerinizle bir tavır gerçekleştiresiniz diye Allah size duyabileceğiniz, hissedebileceğiniz kalpler vermiş. Bir ayetin beyanıyla inne sem'a vel absara vel ef'ide şüphesiz ki gözler, kulaklar ve kalpler kişinin sorumluluğunun odak noktasıdır. Yani bir adamın gören gözü varsa, işiten kulağı ve göz ve kulak vasıtasıyla bilgi aktarabileceği bir kalbi varsa, o kişi mükelleftir, o kişi Allah'a kullukla, Allah'a imanla sorumludur. Ama bir insanın kalbinin dışa açılan iki penceresi yoksa, yani gözleri doğuştan körse, ama ise, kulakları da doğuştan işitmiyor, sağır ise, artık o kişi mükellef değildir. Allah ona hesap sormayacak. Çünkü gözüyle görsel ayetleri görmüyor ki kalbine bilgi aktarsın, kulaklarıyla da Allah'ın şu işitsel ayetlerini duymuyor ki kalbine bilgi aktarsın ve kalbi iman ya da küfür, kabul ya da red bir tavır alsın. Bu kişi Allah katında sorumlu değildir. Elem yarav ilet tayri, şu kuşlara bakmıyorlar mı? Musahharatin fi cevvis semai, gökyüzünün boşluğunda, semanın boşluğunda Allah'ın emrine amade kılınmış şu kanat çırparak uçan kuşlara bakmıyor mu bu insanlar? Onlar da birer Allah ayeti değil mi? Ma yumsikuhunne illallah. Onları orada Allah'tan başkası mı tutuyor? Hayır hayır. O kuşları orada tutan Allah'tır. Havaya kaldırma yasasını koyan, kuşlara kanat çırpma yasasını veren, bu imkanı, bu fırsatı veren Allah'tır. İşte yeryüzünde onlara benzeyen nice hayvanlar var ama onlara uçma yasası, uçma izni vermediği için Allah, onların hiçbirisi uçamıyor. Kaz gibi, ördek gibi, tavuk gibi hayvanlar uçamıyor. İşte gökyüzünde onları tutan Allah'tan başkası değildir. Gökyüzünde kuşları tutan Allah, sizi de yeryüzünde tutandır. Sizi de şu anda yeryüzünde yaşatandır. Yeryüzünde size yaşama fırsatı, yaşama imkanı verendir. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yu'minûn. İşte bütün bunlarda iman eden bir kavim için ibretler var, ayetler var, dersler var. Ama iman eden bir kavim için, Allah'a iman eden bir insan, Allah'ın kitabına iman eden bir insan, Allah'ın kitabını okuyan bir insan, Allah'ın bu ayetleriyle tanışan bir insan, bir yağmur damlası görse, bir kar lapası görse, yeryüzünde küçücük bir taş görse, o onun için bir Allah ayetidir. O Allah'a sevgiyle dolar taşar, Allah'a kulluğa yönelir. Ama iman etmeyenler gökyüzünü de inceleseler, yeryüzünde de muazzam bir incelemeye yönelseler, bunca ayet onlar için hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Onlara bunca ayet hiçbir şey söylemeyecektir. İşte iman eden kimseler için bütün bunlarda ayetler var, ibretler var, deliller var diyor Rabbimiz. Bakın bir başka ayetinden, bir başka nimetinden daha söz edecek Rabbimiz. Çünkü bu sure nimetler suresi. Rabbimiz Nahl suresinde, nimetler suresinde bize nimetlerini tanıtmaya devam ediyor. Vallahu ceale lekum min buyutikum sekena. Allah evlerinizi sizin için mesken kıldı. Evlerinizi sizin için sükunete erme mahalli, sakinleşme mahalli, huzur ve sükune erme mahalli kıldı. O ev yapımını size Allah öğretti. İnsanlığın tarihini kafirler karanlık göstermeye çalışıyorlar. Diyorlar ki işte yontma taş devri, cilalı taş devri, maden devri, mağara devri. Yani insanlar bir dönem bilgiden uzak, medeniyetten uzak, vahiyden uzak böyle bir hayat yaşamışlar. Hatta o dönemde insanlar yıldırımlardan korkmuşlar, boralardan, karlardan, fırtınalardan, şimşeklerden korkmuşlar da sığınacak bir varlık aramışlar. Sığınacak bir kucak aramışlar ve Allah'ı bulmuşlar. Haşa. Yani aslında Allah yok da korktuğu için insanlar sığınacak bir varlık aramışlar ve Allah'ı bulmuşlar. Yani Allah yok da aslında insan zihninin ürünü olarak Allah ortaya çıkmış. Yalan söylüyor alçaklar. Bakın insanlığın tarihi aydınlıktır. İnsanlığın başlangıcı karanlık değil, aydınlıktır. Çünkü insanlığın başlangıcı Adem atamızla başlıyor, bir peygamberle başlıyor, vahiyle başlıyor, tevhidle başlıyor. İnsanlığın başlangıcında karanlık diye bir şey yoktur. İnsanlığın başlangıcında tevhid var, insanlığın başlangıcında Allah var, insanlığın başlangıcında vahiy var, ve Adem Aleyhisselam Allah'tan aldığı vahiy ile bir hayat yaşıyor. Şimdi söyleyin Allah aşkına. Allah diyor ki Kur'an'da inne evvele beytin vudi'a linnasi lellezî bibekkete mübareken. Şüphesiz ki yeryüzünde ilk yaratılan ev Kabe-i Muazzama'dır. Daha Adem Aleyhisselam dünyaya gözlerini açmadan, yeryüzünde insan nesli yaratılmadan meleklerine Rabbimiz Kabe'yi inşa ettirmiş. Adem atamız dünyaya gözünü açtığı zaman ilk defa karşısında Kabe-i Muazzama'yı görmüş. Şimdi böyle bir evi gören Adem atamız niye ağaç kovuğunda bir hayat yaşasın da, niye mağarada bir hayat yaşasın da, yalan söylüyor alçaklar, yalan söylüyor hainler. İnsanlığın başlangıcını, insanlık tarihinin başlangıcını karanlık göstermeye, cehalet göstermeye çalışıyorlar. Halbuki ev yapımını bize öğreten Allah'tır. Vallahu ceale lekum min buyutikum sekena. Allah evlerinizi sizin için sakinleşme mahalli kıldı. Sükûne erme, rahata erme mahalli kıldı. Yani sizler aile mahremiyetlerinizi başkalarından da korumak üzere evlerinizde hanımlarınızla, çocuklarınızla mutlu bir hayat yaşıyorsunuz. Ev yapma sanatını, ev yapma bilgisini size böylece Allah öğretti. Bu nimeti size Allah lütfetti. وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ. Bir de hayvanların derilerinden yolculuğunuz esnasında, sefer esnasında ve ikametiniz esnasında kolayca kurabileceğiniz, kolayca taşıyabileceğiniz hayvanların derilerinden çadır evler yapma sanatını da, o nimeti de size Allah lütfetti. Hayvanların derilerinden çadır evler yapıyorsunuz. Gerek ikamet esnasında, gerekse sefer esnasında kolayca taşıyabileceğiniz, kolayca kurabileceğiniz o çadır evleri yapma sanatını, bilgisini de size Allah lütfetti. وَمِنْ اَوْصَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَافًا وَمَتَاعًا اِلَى حِينٍ. Bir de o hayvanların tüylerinden, kıllarından, o hayvanların yapağlarından geçici bir süre dayanabilecek minderler yapıyorsunuz, halılar yapıyorsunuz, yorganlar ve sergiler yapıyorsunuz. Elbette onlar uzun süre devam edecek değil, ilelebet devam edecek değil, belli bir süre istifade edeceğiniz, sonra eskiyip yenisini yapabileceğiniz sergiler de, minderler de, yataklar, yorganlar da o hayvanların yapağlarından yapıyorsunuz. Bir başka nimetini de Rabbimiz bize şöylece açıklıyor. Vallahu ceale lekum mimma halaka zilalen. Allah yarattığı varlıklardan sizin için bir de gölge nimeti var etti. Yarattığı varlıklardan Allah sizin için bir de gölge nimeti kıldı. Gölge nimeti deyip geçmeyin. Belki şu yaşadığımız iklimde, şu yaşadığımız coğrafyada gölgenin ne anlama geldiğini anlamakta zorluk çekersiniz. Gölgenin kıymetini anlamakta zorluk çekersiniz ama bir ekvator iklimine gidin, 50, 60, 70 derece sıcağın altında kaldığınız zaman bir ağaç gölgesinin, bir bulut gölgesinin, bir ev gölgesinin, bir duvar gölgesinin, bir çadır gölgesinin, bir hayvan ya da insan gölgesinin nasıl bir kıymetli nimet olduğunu orada anlarsınız. Tekasür suresinin son ayeti nazil olunca Allah buyurdu ki o Tekasür suresinin son ayetinde ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Ey kullarım, dünyada istifade ettiğiniz tüm nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Dünyada istifade ettiğiniz tüm nimetlerden hesaba çekileceksiniz ayeti nazil olunca sahabeden bir zat vardı. O zatın dünya malı adına, dünya mülkü adına diz kapağıyla göbeğinin arasını örten bir peştemalın dışında, bir havlunun dışında hiçbir malı mülkü yoktu. O sahabe koşarak Peygamber Aleyhisselam'a geldi. Ey Allah'ın Resulü, Böyle bir ayet gelmiş, doğru mudur? Doğrudur dedi Allah'ın Resulü. Peki bir daha okur musun ya Resulallah? Allah'ın Resulü bir daha okudu. Thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im. Dünyada istifade ettiğiniz tüm nimetlerden kıyamet günü sorguya çekilecek, hesaba çekileceksiniz deyince o sahabi dedi ki ya Resulallah, benim dünya malı mülkü adına işte şu galiz avret yerlerimi örtecek bir peştemalın dışında, bir havlunun dışında hiçbir şeyim yoktur. Ben de hesaba çekilecek miyim? Allah'ın Resulü buyurdu ki, evet, soğuk su ve gölge. Sen şu anda Allah'ın soğuk su nimetinden istifade ediyor musun? Evet. Peki Allah'ın gölge nimetinden istifade ediyor musun? Evet. O zaman sen de hesaba çekileceksin buyurdu Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Allah için söyleyin, şu dünyada Allah'ın soğuk su nimetinden istifade etmeyen bir insan var mı? Allah'ın gölge nimetinden istifade etmediğini söyleyebilecek birisi var mı içinizde? Yok değil mi? Öyleyse hepimiz sorguya çekileceğiz. Yani soğuk su ve gölge belki hiçbirimizin üzerinde durmadığı, dikkat etmediğimiz en küçük iki nimet, bunlardan bile hesaba çekileceksek, bunlardan bile sorguya çekileceksek, öteki nimetlerden haydi haydi sorguya çekileceğiz, hesaba çekileceğiz. Bir akıl nimeti düşünün, bir göz nimetini, bir kulak nimetini düşünün, bir güneş nimetini, bir hava nimetini, bir oksijen nimetini, bir yağmur nimetini, su nimetini düşünün, bir gölge nimetini, bir soğuk su nimetini düşünün. Bu nimetlerin tamamından sorguya çekileceğiz. İşte bakın Allah gölgenin bir nimet olduğunu anlatıyor. Diyor ki, وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا. Yarattığı varlıkların tümünde Allah sizin için gölgeyi var etti bir nimet olarak. Bir de وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا. Bir de dağlarda sizin için Allah sığınaklar var etti, barınaklar vaat etti, var etti, mağaralar vaat etti. Bakın, şu dağlardaki mağaraların kendiliğinden oluştuğunu filan sanmayın. Onlar Allah iradesiyle oluşmuş tabii mağaralardır. Allah iradesiyle oluşmuş Allah ayetleridir. Yağmurda karda kaldığınız zaman bir hayvan tehlikesiyle, yırtıcı bir hayvan tehlikesiyle ya da bir düşman tehlikesiyle karşı karşıya kaldığınız zaman sığınabilesiniz diye, bir sığınak, bir barınak olarak kullanabilesiniz diye doğal bir biçimde o mağaraları yaratan, onları siz kullarının hizmetine sunan da Allah'mış. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَاب۪يلَ تَق۪يكُمُ الْحَرَّ. Bir de sıcaktan kendinizi koruyabilesiniz diye şu anda üstünüze giydiğiniz elbiseleri de sizin için var eden, size bir nimet olarak sunan da Allah'tır. Evet, üstünüzde şu anda giydiğiniz elbiseleri size lütfeden Allah'tır. Soğuğun da sıcağın da yasasını koyan Allah, soğuğu da sıcağı da yaratan Allah, onlardan korunma usullerini de bize göstermiş, onlardan korunma yollarını da bize göstermiş ve işte şu anda üzerlerimizde giydiğimiz, kendimizi soğuktan sıcaktan koruduğumuz, avret yerlerimizi başkalarından saklama imkanı bulabildiğimiz elbiseleri de bize öğreten, o nimeti de bize lütfeden Allah'tır. Ve sarabiyle yine bir ikinci elbise daha öğretti Allah size. Takikum be'sekum. Savaşta kendinizi koruyabileceğiniz, kılıç darbelerine karşı, mızrak darbelerine karşı kendinizi koruyabileceğiniz şu zırhları yaratan, size zırh yapma sanatını öğreten de Allah'tır. Söyleyin, hangi peygamberle Allah bize zırh yapma sanatını öğretti? Davut Aleyhisselam değil mi? Demiri hamur gibi elinde eritiyordu Davut Aleyhisselam. İşte her bir peygamber eliyle Allah bize bir nimetini sunuvermiş. İşte savaşta kendinizi koruyasınız diye zırh yapma sanatını da size öğreten Allah'tır. Kezalike yutimmu ni'metehu aleykum. İşte Allah böylece nimetlerini size tamamlıyor. Ne için? لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ Belki Müslüman olursunuz diye. Belki teslim olursunuz diye. Belki Allah'a teslim olursunuz diye. Belki Müslüman olursunuz diye. Allah tüm bu nimetlerini size tamamlayıverdi. Nahl suresinde Rabbimiz ısrarla bize nimetlerini anlatır. Sanki bu nimetleri anlattıkça bize yalvarırcasına, adeta Allah bize yalvarırcasına, ne olur ey kullarım, gelin Müslüman olun. Ben sizin hepinizin cennete gitmenizi istiyorum. Ben içinizden bir tek insanın bile cehenneme gitmesini istemiyorum. Bakın ben size bu nimetlerimi tamamladım ve Kur'an'ımda bu nimetlerimi teker teker size anlatıyorum ki belki Müslüman olursunuz diye, belki bana teslim kullar olursunuz diye. Rabbimiz bizi Müslümanlığa kamçılıyor. Bizim için Müslümanlıktan razı, bizim için küfürden ve şirkten asla razı değil. İçimizden bir tane insanın bile cehenneme gitmesini istemeyen Rabbimiz hepimizi cennete kamçılıyor. Bakın ifadenin güzelliğine. لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ Belki Müslüman olursunuz diye ben bu nimetlerimi size sayıp döküyorum. Ne olur Allah'ınızın aşkına gelin Müslüman olun, gelin teslim olun ve cennete gidin. Peki Müslüman nedir? Bu kavram üzerinde şöyle bir tanımda bulunalım bakın. Müslüman, esleme yüslimu islamen teslim tesellüm deyince bakın bunun üç ögesi var. İki şekilde anlıyoruz. Önce birinci anlayışı söyleyeyim. Teslim eden kuldur, teslim alan Allah'tır, teslim edilen şey de iradedir. Bir daha söyleyeyim. Teslim eden kuldur, ondan teslim alan Allah'tır, teslim edilen şey de iradedir. Eğer bir insan iradesini Allah'a teslim etmişse, yani boynunda doğuştan getirdiği kulluk ipinin ucunu Allah'ın eline vermiş, al ya Rabbi. Beni böyle bir iple dünyaya getirdiğine göre, beni kul olmaya müsait yarattığına göre, al ya Rabbi, bu ipin ehli sensin, bu ipin sahibi sensin. Benim boynumdaki ipin ucu senin elinde bulunsun, ben çektiğin yere gideceğim, emirlerini bildir icra edeceğim, yasaklarını bildir yakın semtine uğramayacağım. Ben kendi irademden vazgeçtim. Benim bilgim kıttır, benim aklım kıttır. Benim Rabbim sen olduğuna göre, benim sahibim ve malikim sen olduğuna göre, beni benden daha çok düşünen, bana benden daha çok merhamet eden, benim hayrımı şerrimi, benim menfaatimi zararımı benden daha iyi bilen benim Rabbim olduğuna göre, ben gözü kapalı senin benim adıma aldığın maddeleri icra edeceğim, al ya Rabbi, boynumdaki ipin ucu senin elinde olsun diye iradesini Allah'a teslim eden kişiye teslim eden anlamına Müslüman denir. Bunun bir ikinci manası daha var. Teslim eden Allah'tır, teslim alan kuldur, Allah'ın kuluna teslim ettiği şey de emanettir. Teslim eden Allah'tır, teslim alan kuldur, teslim edilen şey de emanettir. Bakın Kur'an'da Allah anlatıyor, Allah emaneti yani kulluğu göklere teklif etti, kabul etmedi. Yeryüzüne teklif etmedi, kabul etmedi. وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ Onu insan yüklendi. Benim kabulümdür ya Rabbi. Ben tekalüf-i ilahiyeyi kabul ediyorum. Ben tahmil ediyor, yükleniyorum ya Rabbi diye insan kabul etti. İşte Allah'ın teklifini kabul eden kişiye Müslüman denir. Allah'ın teslim ettiği o emaneti teslim alan kişiye Müslüman denir. Her iki anlamıyla da ey kullarım sizler Müslüman olasınız diye ben bu nimetlerimi size tamamlıyorum. Fe in tevellev. Eğer buna rağmen kim de yüz çevirirse, neden yüz çevirirse? Allah'tan yüz çevirirse, Allah'ın kitabından yüz çevirirse, Allah'ın peygamberinden yüz çevirirse, Allah'ın istediği Müslümanlıktan yüz çevirirse, Allah'ın istediği kulluktan yüz çevirirse, فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Ey peygamberim, sana ancak tebliğ düşer. Senin yapabileceğin bir şey yok ki, yani bunca ayet bir insanı Müslüman yapmaya yetmemişse, Allah'ın bunca nimeti bir insanı adam etmeye yetmemişse sen böylelerine ne yapabileceksin ey peygamberim? Senin böyle insanlara bir şey yapman mümkün değil ey Müslüman. Gerek Peygamber Efendimiz'e gerekse onun yolunun yolcusu şu andaki biz Müslümanlara Allah diyor ki sizin böylelerine yapabileceğiniz bir şeyiniz yoktur. Üzülmeyin. Anlattığınız zaman, uyardığınız zaman, duyurduğunuz zaman bu insanlar Müslüman olmuyorlar, olmadılar diye sakın üzülmeyin. Bunca ayetin, bunca nimetin adam edemediğini siz de adam etmeye gücünüz yetmeyecektir. Hiç üzülmeyin. Size sadece tebliğ düşer. Sizler benim ayetlerimi insanlara duyurun, tebliğ edin. Benim nimetlerimi insanlara duyurun, tebliğ edin. Gerisini bana bırakın diyor Rabbimiz. Çünkü insanlardan öyleleri vardır ki يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ Allah'ın nimetlerini bilirler ama ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا Sonra bütün o nimetleri inkar ederler. Allahu Ekber. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ Allah'ın nimetlerini bilirler. Sonra o nimetlere karşı nankörce bir tavır takınırlar. O nimetlerin sahibi olarak Allah'ı bilirler, tanırlar ama başkalarına teşekkür ederler, başkalarına kulluk etmeye kalkarlar. Hani Peygamber Efendimizin bir hadisi vardı. Önceki derslerimin birisinde demiştim, yeri gelmişken burada bir daha hatırlamakta fayda mülahaza ediyorum. Bakın diyordu ki Peygamberimiz, Muhsin'in ihsanı anında gayri Muhsin'e teşekkür, Muhsin'e hakarettir. Bakın, şurada oturuyoruz. Mustafa farz edin ki içeri girdi, hiçbirimizi tanımıyor. İçeri girdi Mustafa ve selam verdi. Aleyküm selam dedik. Sonra sordu, dedi ki Ali Küçük kim? Ben dedim, yanıma doğru yaklaştı Mustafa. Bana dedi ki, kardeş duydum ki çok cömert bir insanmışsın. Halini arz edenlere bolca yardım ediyormuşum. Benim de ihtiyacım var, bana da biraz yardım et dedi. Ben sordum kendisine, hayrola Mustafa, niye ihtiyacın var? Dedi ki, 2 çuval marka, 3 çuval dolara ihtiyacım var. 10 tane Mercedes'e, 20 tane Opel'e ihtiyacım var. Veya 3 tane şehre, 5 tane vilayete, 10 tane eyalete ihtiyacım var dedi. Farz edin ki, onun istediklerinin tamamını anında ona verebilecek güçte ve zenginlikte birisiyim ben. Al, al, al, al. Anında istediklerinin tamamını Mustafa'ya verdim. Sonra Mustafa bana teşekkür etmesi gerekirken Mehmet'e teşekkür etti. Mehmet dedi ya Allah senden razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin. Ya ne cömert insansın sen, ne iyi insansın sen diye Mehmet'e teşekkür etti. Peygamber Efendimiz diyor ki Muhsin'in ihsanı anında gayrı Muhsin'e teşekkür, Muhsin'e hakarettir. Burada Muhsin benim. Yani onun istediklerinin tamamını anında ona veren benim, Mustafa bana teşekkür etmesi gerekirken, ihsanla ilgisi olmayan Mehmet'e teşekkür etmesi bana hakaretmiş. Şimdi bakın, hakareti biraz daha büyütelim. Ben soruyorum Mustafa'ya, Mustafa hayrola kardeş, şu istediklerin tamamını sana veren benim, bana teşekkür etmen gerekirken niye Mehmet Efendi'ye teşekkür ettin? Bakın hakareti biraz daha büyütüyoruz. Mustafa diyor ki sen var ya sen şu verdiklerinin tamamını bana veremeyecek kadar ötleyin cimrinin tekisin. Ama Mehmet'in hatırına, Mehmet'in hürmetine, Mehmet'ten korktuğun için bana verdin. Haşa. Ya ben kendim verdim. Kimsenin benim üzerimde bir etkisi yetkisi olmadı. Biz de zaman zaman Allah'a bunu söylemiyor muyuz? Ya Rabbi sen tek başına beni cennete koyacak kadar merhametli değilsin. Filanlar hatırına, filanlar hürmetine, filanların yüzü suyu hürmetine beni cennetine koyuver. Ya Rabbi bütün bu nimetleri tek başına bize verecek kadar cömert birisi değilsin sen. Senden daha etkili yetkili varlıklar var. Onlar hürmetine, onlar yüzü suyu hürmetine, onlar hatırına bize nimetlerini artırıver filan derken biz de Allah'a böyle hakaret etmiyor muyuz? Söyleyin Allah aşkına, Allah'ın üzerinde kimin hatırı olabilir? Allah kime minnet duyabilir? Yani kimden çekinebilir? Allah'ın üzerinde kimin hatırı olabilir? Allah'ı insan gibi düşünmeye hakkınız var mı? Yok değil mi? Hani geçen hafta okuduğumuz ayeti kerimesinde Rabbimiz öyle demişti. فَلَا تَدْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْفَالِ Allah'a misaller getirmeyin. Yerde birilerini Allah'a örnek getirmeye kalkışmayın. Filan müdüre yaklaşırken nasıl ki birilerini aracı kullanıyorsak, Allah'a yaklaşabilmek için, dualarımızın, tevbelerimizin kabulü için Allah'la kendi aramızda bir kısım büyük zatları aracı olarak kullanmakta ne sakınca var? Filan müdüre yaklaşırken, filan ağa patrona yaklaşırken, onun sevdiklerini aracı olarak kullanırken Allah'a da böyle niye yaklaşmayalım diye Allah'a misaller getirmeyin, örnekler getirmeyin. Allah'ı bir müdüre benzetmeyin, Allah'ı bir insana benzetmeyin. Tamam, bir insana birileri vasıtasıyla yaklaşabilirsiniz, torpil yaptırabilirsiniz ama Allah'ı insan gibi kabul etmeyin diyordu ya. İnsanlardan kimileri Allah'ın nimetini bilirlermiş ya da nimet sahibi olarak Allah'ı tanırlarmış ama başkalarına kulluk ederler, başkalarına teşekkür ederler. Nimetlerin sahibini bilirler ama o nimetlere karşı nankörce bir tavır takınırlarmış. Öyle değil mi? Babam sağ olsun, anam sağ olsun diye arabaların arkasına yazanlar. Filanlar sağ olsun. Ben bu nimete filanlar sayesinde ulaştım. Filan olmasaydı bu nimete ulaşmayacaktım diye Allah'tan gelen nimetleri birilerine izafe etmeye kalkışanları, yani Allah'ın lokantasında yiyip içtiği halde, Allah'ın havasını teneffüs ettiği halde, Allah'ın sularından içtiği halde, Allah'ın yarattığı nimetleri kullandığı halde, yani Allah'ın nimetleriyle perverde olduğu halde birilerinin kılıcını sallayan insanları gördükçe bu ayetin manasını biraz daha net anlıyoruz. Halbuki nimetlerin tamamı Allah'tandır. Onları Allah'tan başkalarına izafe asla caiz değildir. Ve ekseruhumul kafirun ve insanların pek çoğu nankörce bir tavır takınıyor, örtüp örtbas ediyor. Sağına baksa Allah nimeti, soluna baksa Allah nimeti, önüne baksa Allah nimeti, arkasına baksa, üstüne baksa, altına baksa sürekli Allah nimetleriyle göz göze olduğu halde maalesef nankör insanlar Allah'ı diskalifiye etmeye çalışıyorlar. Allah'a ait olan nimetleri örtüp örtbas edip Allah'a düşmanca bir tavır takınmaya çalışıyorlar. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدًا Ama öyle bir gün gelecek ki, yani kıyamet günü, her bir ümmeti, her bir kişiyi şahitleriyle birlikte ayağa kaldıracağız. Her bir ümmetin, her bir toplumun, her bir ferdin şahitleri olacak. Bir kere benim yaptıklarıma Allah şahit, sağımdaki solumdaki kiramen katibin melekleri şahit, önümdeki ardımdaki hafaza melekleri şahit, sema şahit, arz şahit, yıldızlar güneş şahit, duvarlar şahit, yer şahit ve benim azalarım şahit. Elim, ayağım, gözüm, kulağım şahit. Allah her bir insanı şahitlerle birlikte getirecek, her bir ümmeti, her bir toplumu şahitleriyle birlikte getirecek. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Sonra kafirlere asla itiraz imkanı verilmeyecek. Yani bu şahitleri niye getiriyor Allah? Kafirlere itiraz etme imkanı, reddetme fırsatı vermemek için. Kafirler şunu diyemeyecekler: vallahi ya Rabbi bunu ben yapmadım. Vallahi ya Rabbi bu ameller bana ait değil. Vallahi ya Rabbi bu hayatı ben yaşamadım. Vallahi ya Rabbi bu sözleri ben söylemedim diyecek. Ama şahitler hazır. İşte böylece onlara itiraz imkanı verilmemesi için Allah onları şahitleriyle birlikte getirecek. وَلَوْهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ Bir de onlara özür dileme, tevbe etme, pişman olma fırsatı da verilmeyecek. Bitti. Özür dileme dünyadaydı. Tevbe etme dünyadaydı. İnsan öldüğü andan itibaren özür de bitti, tevbe etme de bitti, dönüş de bitti, namaz da bitti, oruç da bitti, iman da bitti, takva da bitti, teslimiyet de bitti. Artık orada dönüş imkanı, tevbe imkanı, özür dileme imkanı verilmeyecek. Kur'an'ın başka ayetlerin beyanıyla, Peygamber Efendimizin hadislerinin beyanıyla kafirler o gün şöyle bir istekte bulunacaklar. Ya Rabbi, ne olur dünyada aklımız başımızda değilmiş. Huvardaca dünya hayatını harcamışız. Hiç aklımız başımızda değilmiş. Ya Rabbi şimdi anladık gerçeği. Ne olur bizi dünya bir daha geri çevir. Fazla değil iki saatliğine. İki saatliğine ya Rabbi. Dünyaya bizi bir daha geri çevir. Bak nasıl Müslümanca bir hayat yaşayacağız. Bak nasıl kitabını elimizden dilimizden düşürmeden, peygamberini hafızamızda canlı tutarak nasıl Müslümanca bir hayat yaşayacağız. Ne olur bize bir fırsat daha tanı ya Rabbi diyecekler. Ama geçmiş olsun artık onlara böyle bir fırsat tanınmayacak. İki saat değil, iki hafta değil, iki gün değil, iki ay değil, iki yıl değil. 50 sene, 60 sene, 70 sene, 80 sene Allah onlara bu dünyada fırsat tanımış. Böylece bu dünyada kafirce bir hayat yaşayanları Allah geri döndürse 1000 yıl daha yaşatsa yine kafir kafir olacak, yine Müslüman Müslüman olacak. İşte artık onların böyle bir özür dileme, tevbe etme imkanları kalmamıştır. وَاِذَا رَأَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ O zalimler, o kendilerini Allah'a kulluk ortamından başka şeylere, nefislerine, şeytanlara ve tağutlara kulluk ortamına indirgeyen zalimler, olmaması gereken yerde olan, olması gereken yerde olmayan o zalimler, azabı gördükleri zaman فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَوْهُمْ يُنْزَرُونَ Azap onlardan asla hafifletilmez ve onlara fırsat da verilmez, onlara göz de açtırılmaz. Azapları hafifletilmez diyor Allah. Yani gittikçe artan, gittikçe çoğalan bir azap düşünün. Ya Rabbi sen bizi koru. Onların azapları artırıldıkça artırılacak. وَاِذَا رَأَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا Bir de müşrikler, Allah'ı ortaklı düşünenler, Allah'a ortaklar bulmaya çalışanlar, Allah'ın yetkilerini parçalayıp başkalarına yüklemeye çalışanlar, شُرَكَاءَهُمْ Şeriklerini, Allah'a denk tuttuklarını, Allah'a ortak koştuklarını görünce, قَالُوا diyecekler ki, رَبَّنَا هَا اُولَٰئِ شُرَكَاءُنَ الَّذ۪ينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ Diyecekler ki, ya Rabbi, işte senin belinde kulluk ettiklerimiz, işte seni bırakıp da kendilerine dua ettiklerimiz bunlar ya Rabbi. İşte seni bırakıp da yasalarını uyguladığımız tanrılarımız bunlar ya Rabbi. İşte arzuları senin arzularınla çatıştığı zaman, senin arzularını ayaklarımızın altına alıp da kendilerinin arzularını başına taç yaptığımız, tanrı bildiğimiz varlıklar şunlar ya Rabbi. Senin yasalarını bir kenara bırakıp yasalarını uygulamaya çalıştığımız, sana ortak bildiğimiz tanrılarımız işte şunlar ya Rabbi. Ya Rabbi bizi saptıran bunlardır. Bizi sana kulluktan koparan bunlardır. Biz dünyada Müslümanca bir hayata yöneldik ama bu hainler bize izin vermediler. Bunlar bizi sana kulluktan kopardılar. Bütün suç bunlarda. Ya Rabbi bunlardan bizim intikamımızı alıver diyecekler. Peki onlar ne diyecekler? Yani yöneticiler, yani tapınılanlar, yani tanrı bilinenler, kendilerine dua edilenler, kendilerine sığınılanlar, onlar ne diyecek? Bakın onlar diyecekler ki, فَاَلْقَوْ اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ Onlar da berikilere sözü çarpıtarak diyecekler ki, اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ Hayır, hayır ey alçaklar, siz yalan söylüyorsunuz. Bizler sizi saptırmadık. Bizler sizi Allah'a kulluk yolundan uzaklaştırmadık. Bizler kendimizi size tanrı olarak lanse etmedik. Bizler tanrıyız filan demedik. Bizi izleyin, bizi takip edin, bizim arzularımızı yerine getirin, bizim istediğimiz gibi bir hayat yaşayın, bize tabi olun filan demedik. Biz böyle bir şey demedik. Dediler çoğunlukla hainler ama baktılar ki pabuç pahalı, onlar da reddedecekler. Bizler size böyle bir şey demedik. Sizi Allah'a kulluktan bizler koparmadık. Ey hainler! Sizler aslında bize tapınmıyordunuz da kendi zevklerinize, kendi menfaatlerinize tapınıyordunuz. Nasıl? Bunu şöyle anlıyoruz. Bakın, sizler bir zamanlar Müslümanca bir hayat yaşıyordunuz. Hayatınızda bir dönemler Kur'an egemendi. Kur'an'ın şer'i yasaları egemendi. Sizler bir zamanlar Kur'an ve sünnet rehberliğinde Müslümanca bir hayat yaşıyordunuz. Ama Allah'a kulluktan bıkıp usandınız. Çünkü Allah'ı atlatamayacağınızı bildiğiniz için Allah'ın gafil bir anını yakalayıp yiyeceğiniz naneleri rahat bir biçimde yiyemeyeceğinizi bildiğiniz için Allah'a kulluktan bıktınız, usandınız da demokratik bir hayata, layık bir hayata koştunuz. Allah'ı bıraktınız da bizi tanrı edindiniz. Yani bizim gibi gafil kulları seçtiniz tanrı olarak. Allah'ı atlatamayacağınızı bildiğiniz için, bizi atlatabileceğinizi bildiğiniz için, biz gafil insanlardık sizin gibi, bizim göremeyeceğimiz yerlerde istediğiniz naneleri yiyebileceğinizi, bizi atlatabileceğinizi, bizi şartlandırabileceğinizi bildiğiniz için Allah'a kulluktan bıktınız da, Allah'ın sistemini yaşamaktan bıktınız da, bizim sistemimizi yaşamaya, demokratik bir hayata, layık bir hayata koştunuz. Ey alçaklar! Aslında sizler bize tapınmıyordunuz da kendi şehvetlerinize, kendi zevklerinize tapınıyordunuz. Daha doğrusu sizler bizim yasalarımızı uygulamaya başlayınca, sizler vicdanlarınızı bize satınca, sizler bize kulluk etmeye yönelince biz de kendimizi binane zannettik, biz de kendimizi tanrı zannettik. Aslında bizi saptıran, bizi sapıklığa sevk eden sizin o tavrınızdır. Bizden çok sizler suçlusunuz. Bizi tanrılaştıran sizlersiniz diyecekler. Ve alqau ilallah yevme izin esseleme. Böylece her iki taraf da Allah'la barışık olmaya yönelecekler. Müslüman olmaya yönelecekler. Bizler Müslüman olduk ya Rabbi diyecekler ama geçmiş olsun. Ve zalla anhum ma kanu yefterum. Ve Allah berisinde uydurdukları o tanrı taslakları da onları terk etmiştir. Bakın, dünyada insanların tapındıkları, arzularını yerine getirmeye çalıştıkları, yasalarını uygulamaya çalıştıkları, bunaldıkları zaman yetiş ey falan ey filan diye imdada çağırdıkları, sığınmaya kalkıştıkları, kendilerine kulluk etmeye çalıştıkları o yapay tanrılar ve tanrıçalar kullarını terk etti, kullarını sattı. Ey Müslümanlar, kullarını satmayan bir tek varlık var, o da Allah'tır. Hiçbir dönemde, ne iyi döneminde, ne kötü döneminde kullarını satmayan bir tek varlık var ya da kullarına muhtaç olmayan bir tek varlık var, o da Allah'tır. Öteki tanrıların tümü işte zor gördükleri zaman, darda kaldıkları zaman kullarını satıp geçip gidiyorlar. Allah bizi o tür tanrılara kulluktan uzak tutsun. Sadece kendisine kul köle edinsin, kendisinin rızasını kazanmanın dışında başka yerde adım atma fırsatı bile vermesin. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar küfredenler, örtenler, örtbas edenlerdir ve insanları da Allah yolundan alıkoyanlardır. Geçen derslerimizde bu konuda epey bir şeyler söyledik. Yani din eğitiminin önüne barikatlar koyarak, din eğitimine yasaklar koyarak, insanların dinle buluşmalarını engelleyerek insanları Allah yolundan alıkoymaya çalışanlar ya da insanların karşısında Allah'ın dininin dışında başka din kitapları, müfredat kitapları sunarak din mi öğrenmek istiyorsunuz? İşte din dersi kitapları budur diye bir yığın felsefeyi, bir yığın bid'ati, bir yığın filozof ve insan sözünü din diye insanların önüne sunarak böylece insanları dinleriyle tanışmaktan engelleyenler, insanları Allah'a kulluktan alıkoymaya çalışanlar var ya, zidnâhum azâben fevkal azâbi, onların azaplarının üstüne azap ziyade edeceğiz, azap üstüne azap göndereceğiz onlara. Bir kendi küfürlerinin ve zulümlerinin karşılığı azap, bir de saptırdıkları zavallı insanların günahlarının bir misli olarak azabı onlara göndereceğiz. Bima kanu yufsidum, ifsatlarından dolayı yeryüzünde Allah'ın koyduğu düzeni bozmalarından dolayı Allah yasalarını ilga edip kendi yasalarını Allah yasaları yerine ikame etmelerinden dolayı onlara azap üstüne azap göndereceğiz. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ اُمَّةٍ شَه۪يدًا عَلَيْهِمْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ. Bir de kıyamet günü her bir topluma o toplumun aleyhinde şahitlik yapacak kendi içlerinden bir şahit getiririz. وَجِئْنَا بِكَ شَه۪يدًا هَا اُولَٰئِ. Bir de ey peygamberim, seni de şu toplumuna, şu ümmete, ümmeti Muhammed'e şahit getireceğiz. Bakın, enteresan bir ayet, inşallah ağır ağır açıklayayım. Her bir toplumu o topluma elçi olarak gönderilen peygamberle birlikte Allah mahkeme-i kübraya getirecek. Son ümmeti Muhammed ümmetini de peygamber aleyhisselamın şahitliğinde Allah huzuruna getirecek. Dolayısıyla her bir toplumun peygamberi o topluma şahittir. Peygamber Efendimiz hem kendi ümmetine şahittir, hem de önceki toplumlara ve önceki toplumlara gönderilen peygamberlere şahittir. Biraz sonra açıklayacağım. Şu anda Müslümanlar hem kendi dönemi yeryüzü insanlığına şahittir, hem de bizden önceki her bir peygamberin toplumuna bizler yine şahidiz. Şöyle bir misalle anlatırsam biraz daha net anlaşılır. Bakın, Allah farz edin ki Nuh Aleyhisselam'ı toplumuyla birlikte huzuruna getirecek. Soracak Nuh Aleyhisselam'a, ey Nuh, ben seni elçi olarak gönderdim. Sen bu topluma benim gönderdiğim ayetlerimi duyurdun mu? Bu toplumu bana kulluğa çağırdın mı? Nuh Aleyhisselam diyecek ki, ya Rabbi, sen şahitsin ki ben görevimi yaptım. Sonra Allah Nuh toplumuna dönecek. Ey Nuh'un toplumu, doğru mu söylüyor bunu? Gerçekten size benim gönderdiğim risaletimi tebliğ etti mi? Sizi benim cennetimle müjdeleyip cehennemimle uyardı mı? Görevini yaptı mı? Toplum sorumluluktan kendilerini kurtarabilmek için diyecekler ki, hayır vallahi ya Rabbi, biz böyle bir adamı ne gördük ne tanıdık. Böyle bir adam bize gelmedi. Sonra Nuh Aleyhisselam'a dönecek Allah, ey Nuh, bak bunlar reddediyorlar. Görevini yapmadığını söylüyorlar. Bir şahidin var mı? Nuh Aleyhisselam etrafına bakınacak. Hemen Muhammed Aleyhisselam ve bizler İslam ümmeti ileri atılacağız. Ya Rabbi, bizler şahidiz. Bizler şahidiz Nuh Aleyhisselam'ın görevini yaptığına. E ne bildiniz? Siz o dönemde yaşamadınız. Biz diyeceğiz ki, ya Rabbi, sen bize gönderdiğin son kitabında Nuh suresi diye bir sure, başka surelerde 950 yıl Nuh Aleyhisselam'ın toplumuna davetini sürdürdüğünü, bazen dayak yediğini, bazen işkenceye maruz kaldığını anlatmadın mı? Bu kitabı sen gönderdiysen, bu kitapta yalan yoksa, vallahi biz son kitabından öğrendik ki Nuh Aleyhisselam görevini yaptı diye bizler ve Muhammed Aleyhisselam bizden önceki toplumlara şahitlik yapacağız. Elhamdülillah. Bir de şu anda Müslümanlar yeryüzü insanlığına şahittir. Bakın, çok enteresan bir cümle söyleyeceğim. Şu anda yeryüzü kafirleri, yeryüzünde Müslümanlar olduğu sürece şahitleri var. Şahitleri var, bir mazeret hakları yok. Küçücük bir kız çocuğunun başörtüsüyle arz-ı endam etmesi, küçücük bir erkek çocuğunun Allahu Ekber diye namaza durması, kafirler için, Hristiyanlar için, Yahudiler için şu anda bir şahittir. Artık onların herhangi bir mazeret hakları da kalmamıştır. Ya Rabbi, biz duymamıştık. Ya Rabbi, sen bir kitap göndermişsin ama bizim haberimiz yoktu. Ya Rabbi, sen namaz istiyormuşsun ama bizim haberimiz yoktu. Ya Rabbi, orucu biz duymadık. Ya Rabbi, biz başörtüsünü duymadık. Kimse bunu diyemez. Şu anda yeryüzünde Müslümanın varlığı kafirin mazeret hakkını bitirmiştir. Peki o zaman şu gerçeği anladınız mı? Şu anda yeryüzü kafirleri Amerika'sıyla, Avrupa'sıyla, Yahudilik ve Hristiyanlık dünyasıyla Müslümanları niye öldürmeye soyunuyor, anladınız mı bu gerçeği? Şahitleri yok etmek için, şahitleri yok etmek için, delilleri yok etmek için, kanıtları yok etmek için Müslümanları öldürmeye çalışıyorlar. Yeryüzünde bir tek Müslüman ayakta olduğu sürece kafirler için bir şahit var, ben duymadım diyemez kimse. Benim namazdan haberim yoktu diyemez kimse. Ya Rabbi benim oruçtan haberim yoktu diyemez kimse. İşte yerli ve yabancı kafirler, İslam'ın kimliğini yok etmeye çalışanlar, başörtüsünü yok etmeye çalışanlar, yeryüzünde bir tek Müslüman kalmayıncaya kadar bizim savaşımız sürecektir diyenler, delilleri yok etmeye çalışıyorlar. Yarın bir mazeret hakkımız kalsın istiyorlar. Ya Rabbi duymadık diyebilmek için Müslümanları yok etmeye çalışıyorlar. Ama inşallah Rabbimiz vaat ediyor, kıyamete kadar bu kafirler bu delilleri yok edemeyecek. Kıyamete kadar onların aleyhine Müslümanlar şahit olarak yeryüzünde var olacak. Allah'ın izniyle o şahidi, o delili, o kanıtı kıyamete kadar kafirler yok edemeyecekler. Hiçbir mazeret hakları kalmayacak. Hiçbir mazeret arkasına saklanma imkanları kalmayacak. İşte bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ Bir de ey peygamberim sana bu kitabı indirdik ki her şeyi açıklasın diye. Bu kitapta her şey var. Hayat öncesi var, hayat var. Ölüm var, ölüm ötesi var, kıyamet var, hesap kitap var, namaz var, oruç var. Hayatın anlamı var, ölümün anlamı var. Kabir var, haşir var, neşir var, cennet var, cehennem var. Bu kitapta olmayan bir şey yok. Ama kulluk adına bize lazım olan her şey var. وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ Bir de müminlere hidayet olsun diye, yolunu şaşırmış bir dünyada Müslümanlar yollarını rahat bulsunlar diye, Müslümanlara rahmet ve müjde olsun diye biz bu kitabı sana gönderdik ey peygamberim. Rabbim şahitlerden isteyeceklerini de bundan sonraki ayeti kerimesinde anlatmaya başlayacak ama vaktimiz doldu. İnşallah burada kalalım. Kaldığımız yerden Rabbimizin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.